الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست ذوق شوق نال اچھی آواز الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حضور سيد السادات محسن اهل سنت مخدوم ملت حضرت پیر زادہ پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ دیگر سنی مسلمان پائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا تم بعد اج رانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے جناب محترم محمد صدیق صاحب دا سالانہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر اپنی پوری رونق نال آبو تاب نال انعقاد پذیر ہے دعا گواں صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین انہاں دے گھر نوں رشد و ہدایت دا مرکز بناوے اپنی پناہ عطا فرماوے جتنا حاضرین نے سب نوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حق تعالی جل شانہو اپنی مغفرت عطا فرماوے عزیزان گرامی آج جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرن لگا اللہ تعالی دے قرآن حکیم فرقان مجید دے وچوں اس موضوع نو حاصل کیتا ہے وقت دی ضرورت سمجھ کے میں اس نو جناب دے سامنے پیش کرن لگا اُدا نا ہے عذاب الہی کا دستور اللہ جل شانہ نے الحمد تو لے کے والناس تک رحمت اور عذاب کٹھے رکھے نے، جنت دوزخ کٹھے رکھے نے. کیوں؟ تاکہ جنت دی رغبت بھی دل چ رہے اور دوزخ دا عذاب دا خوف بھی دل چ رہے. ایک شے جدا کر لو ایمان نہیں رہندا. جے انسان اللہ تعالی دی رحمت تو مایوس ہو جائے، آکھے ہون میں جو بھی کراں گا، توبہ بھی کراں گا، جو بھی کیتا میری بخشش نہیں ہونی، تو مایوس ہو گیا ہے، وہ بھی ایمان و خارج ہو. اور اگر اللہ دے عذاب تو بے خوف ہو گیا ہے کہ میں جو کراں گا مینوں کچھ نہیں ہونا، میں جاواں گا تے بخشا جاندا، یا اے سمجھدا رہے کہ برائیاں تے پکڑ ہوندی نہیں، عذاب آندا ہی نہیں، مولوی ایویں ڈرایا، تاں ایمان تو خارج ہو گیا. ایس وقت تساں نے جگہ جگہ تے جویں تقریراں سننیاں نے، انہاں وچ تانوں صرف ایک پاسا ہی وکھایا جاندا ہے. کالا کیڑا پاسا؟ بھی تسی بخشے جے، جے نعت خانہ نعتا پڑھنیاں نے تے انہاں دا بھی روئے سخن ایتھے رہنا ہے. کیا سان بخشے لوگ سانڈے نال عذاب دا تعلق؟ سنی تقریر کرے تو آندا بھابی جانم جائے گا، بھابی تقریر کرے تو آندا سنی جانم جائے گا. سانو آج ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں، جانا عذاب دا ساڈے نال رشتہ ہی کوئی. علامہ اقبال اور کلندر لاہوری فرماؤندا ہے، فرمایا جیڑا بندہ اے سمجھدا رہے نا کہ عذاب دوسرے واسطے میرے واسطے نہیں، وہ بے وقوف سمجھ لو دوزخ واسطے بنیا پیا. جیڑا اے سمجھدا رہے عذاب میرے واسطے تے اللہ مینوں پتہ نہیں چھڈدا کہ نہیں چھڈدا، میرے تے عمل سارے عذاب والے نے، تے اسے ڈر خوف وچ رہے تے اس تے اللہ مہربان ہو جاندا. میں بابا جی انشاءاللہ بلا لواں گا، تہاڈی کسر میں کٹ دینی ہے، تساں چپ رہنا. سمجھ آ گئی نہیں؟ تساں غور نال میری گل نو سمجھنا. میں اللہ سونے دے عذاب دا دستور قرآن وچوں بیان اس واسطے کرن لگا کہ تاکہ اساں اپنے آپ نو سیدھا کر لئیے تے وٹ کڈ لئیے. انج دیاں ناتاں اور انج دیاں تقریراں کہ قوم نو آکھنا جتھے لگے جے بالکل ٹھیک ہے، اساں بالکل اس حال وچ سولہ نے صحیح چلن رہے ہاں، اپنی پٹڑی تے جا رہے ہیں. تے جڑا چشتی مولوی کو گل سجے کھبے دی کردا ایو ہی پٹڑی تو اتر جاندا نے، خدا دی قسم کر گیا نا، او دا مطلب اے وے دوجے لفظاں وچ کہ قوم نو نقصان دا احساس نہ دیوایا جائے. جو لٹی پئی اے انہاں نو مطمئن رکھیا جائے بھی شاباش، صرف تساں ڈنڈے کھان جوگے جے، سوٹے امریکہ دے کھان جو گے جے، تو ہاں خبردار جے کوئی سوچیا بالکل تو سولہ نے صحیح لگے جے، پانگ کوٹ کوٹ کے سمجھ پلائی ہوں دینے تے نشے تے اس قوم نو سوائی ہوں دینے. ہمیشہ قوم اس وقت دعا جہانا ہے جو کامیابی پاؤں دیئے تے نجات پاؤں دیئے جدو قوم نو نقصان دا احساس دیوایا جائے، وہ اپنے آپ نو سمجھن کہ ایسا یار اپنے دوویں جہان برباد کر بیٹھے ہیں. پھر وہ کوشش کرتے ہیں، جدو عمل دی اصلاح دی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہاں دی پھر دنیا بھی سنوار دینا اور آخرت بھی سنوار چڑھتا. اسا یہ سمجھنے آئے اس ویلے کہ یار اسا چنگے کام کرنے پائے تائیوں ساڈے کول دنیا چوکھی پی آؤں، ساڈے پیو دادے کول ڈیڈی کوڑی سی ہوں، اسا واہ واہ ہوں پیو دادے ساڈے کسے کھاندے سن کسے نہیں سن کھاندے، تے آپاں تے اللہ دی مہربان نال بھائی رجے پئے ہاں، تھوڑ رہی کوئی نہیں کسے کشے دی، اس واسطے اپن مڑ کسی چنگے کام ہی لگے کھڑے ہیں، تاں کر کے ساڈے نال انج پیا ہوندا ہے. اسی یہ سوچنے ہاں، ہن میں تہانوں دساں گا کہ اللہ دے قرآن دے بیان دے مطابق اللہ دے عذاب دا اے دستور ہے کی کردا رب سونا نافرمان بندیاں دے نال. اے سورہ انعام دے آیت نمبر ترتالی تے چتالی تے پنتالی. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماؤں دا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ فرماؤں دا اَسَنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اے میرے نبی سرور سونیا اسا تواڈے تو پہلا امتاں وال اپنے رسول بھیجے اپنے پیغام لیان والے بھیجے. جدوں انہاں نے پیغام ساڈا جا کے سنایا ادھروں نبی رسول اللہ دا پیغام سناؤ دے سن اور اللہ فرماؤندا ہے دوسری طرف میں کی کردا سا انہاں نالے کیتا خزناہم بالباسا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ. اللہ دے قرآن دے کلام نو خدا دی قسم سمجھ کے جڑی قوم نے ترقی کرنی ہوئے رب دے قرآن نو سمجھ کے اس تے عمل کرے گی اللہ دوہاں جہان ہے جو اس قوم دا بیڑا پار کر چھڑ دائی. میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ قرآن دے نالی کئیاں قوماں نو عزتاں دیندا اے کئیاں نو برباد کردا اے اس قرآن دے نال. صحابہ کرام نے عزتاں پائیاں اللہ دے قرآن دے نال, اساں بربادیاں پائیاں اس قرآن نو چھڈ کے. اللہ دے بندیا توجہ فرما, اساں جناب اج درباراں تے جائیے تے ٹول ٹمکنی رہ گئے نی, اساں مراسیاں دے نیڑے رہ گئے آں تے قرآن تو دور ہو گیا, ساڈی بربادی تاں کر کے آ گئی. اوے بندیا خدا دیا جس قرآن نے حضرت عمر بن خطاب دا بیڑا پار کیتا ہے اے صحیح مسلمان دا بیڑا پار کرنا ہے. اس قرآن مجید دا بیان سن, اللہ فرماؤں دا والا قد ارسلنا الی امم من قبلک, سونیا اسا تواڈے تو پہلا جڑے ہاں جی لوگ گزرے نے انہاں والا اپنے رسول بھیجے, رسول بھیجن تو بعد جدوں انہاں جا کے ساڈے پیغام سنائے ساڈے احکام دسے حرام حلال دسیا ہاں جی پاکی پلیتی دسی اے دسیا کیڑا کم کرنا ہے کیڑا نہیں کرنا. ادھر اسا نبی بھیجے ادھروں نال فاخذناہم بالباسا, اسا انہاں لوکاں نو جناب بھوک نال پھڑیا ہاں جی انہاں نو بھوک دتی تنگی دس دتی. ودر نال اسا انہاں نو سختیاں بیماریاں دیاں دتیاں کیوں لعلہم یتدرعو. اس واسطے اساں سختی نال دتی تاکہ ادھر ساڈے نبیاں دی آواز دے اوتے لبیک آکھ کے تے ساڈے احکام دے چل پین. اللہ تائیوں ہی جدوں اپنے پیغام پہنچاون والے بندے بھیجدا جائے پھر اللہ نال لوکاں نو سختی وچ رکھدا ہے, تنگی تے بیماریاں تے تکلیفاں دے پریشانیاں دیندا ہے تاکہ ادھروں جناب ارجن این پریشان ہون دنیا دے حالات تو ادھروں اللہ دے نبیاں پیغمبراں دی اللہ دے پیغام دین والے بندیاں دی گل سنن, گل سن کے دل سمجھ لین اساڈی نجات ہونی ہے اللہ دے پیغام دین والے بندیاں دی تابیداری دے نال ہی ہونی ہے. اللہ فرماؤندا ہے لعلہم یتدرعون, اس واسطے اساں پھڑیا تاکہ او عاجزی کرن ساڈے اگے گڑ گڑا ہون ساڈے دروازے تے آون ساڈے اگے ہی فریاد کرن ہجی تک انہاں نوں پتہ لگ جاوے سچے اے ہوئی نے پیغام رب دا جڑے لے کے آئے کھلے نے. اللہ سانوں پھڑیا ہے تاکہ اساں ہن اپنے کام کرتوت چھڈیے اپنی برائیاں چھڈیے تے رب دے نبیاں تے پاکاں دے پیچھے چلیے اللہ دے حکم دے پیچھے چلیے تے رب دی تابعداری کریے. اللہ فرماؤندا ہے لعلہم یتدر ایک کم اساں پچھلیاں امتاں نال اس واسطے کیتا تاکہ وہ عاجزی کرن ہاں جی فریاداں کرن رون میری خالص عبادت کرن اپنے کرتوت برے چھڈ کے تے میرے دروازے تے آ جان. اللہ دے بندیا توجہ فرما, اللہ سونا فرماؤندا ہے فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مدہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. خدا دیا بندیا غور فرما خالق کے کائنات دی سچی کلام کی پئی بول دیئے. اللہ فرماؤں دائے جدو آسا انہاں نو مصیبتاں نال پھڑیا پھر او جناب جنہ انہاں لوکاں نے کی کیتا فرمایا انہاں کول جدو ساڑیاں ادھرو سزاواں مصیبتاں تکلیف آئیاں ادھرو نبی پیغمبر آئے حق سناؤن والے رب ول بلاؤن والے اللہ فرماؤں دائے پھر انہاں وچ خوف آؤن دی بجائے او آکڑ گئے تے ساڑے وال نہ چکے ساڑے وال نہ آئے ساڑے دروازے تو الٹا دور ہو گئے. انہاں نے جناب ساڈی بارگاہ وچ فریاد کرن دی بجائے ساڈے احکام دی تابعداری کرن دی بجائے انہاں دے دل سخت ہو گئے. انہاں آکھیا ویکھی جائے دی تساں ایویں سانو ڈراندے پھر دے جے اے تے معمول دے مطابق ہوندا رہندا اے اس طرح دیاں پریشانیاں اوندیاں ہی رہندیاں نے اے پچھلیاں تے وی آئیاں سن ساڈے تے آ گئیاں تے تاں کی ہویا انج دیاں گلاں کرن لگ پے والا کل قصد قلوبہم انہاں دے دل پتھر ہو گئے دل سخت ہو گئے. اللہ فرماؤں دائے وَسَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمَا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان نے انہ دے عملانو سوار سوار کے وخایا. شیطان آکیا ہو تو ساتے جو کر دے جے پہ ایتے بڑے ترقی والے کام کرن دے جے ایتے بڑے سونے لگے جتھے لگے جے بالکل ٹھیک لگے جے اے پاگل نے جڑے اللہ تو اول تو انو بلاؤنا اے کھلے نے. نعوذ باللہ من ذالک. پتھر دل ہون تو بعد سخت دل ہون تو بعد انہا بیمانہ نے اے جواب دیتا حجی انہا نے اور شیطان نے عمل انہا دے سوار کے وقع دیتے. شیطان سب تو وڈا دا بندے نالی جوئی کر دا جے انسان نو برا عمل چنگا دسن لگ پیندا ہے. او آندا ہے جناب بڑا کبا میں جو بھی کرنا پیا ٹھیک پیا کرنا وا. مولو کی پاگل نے مولوی پاگل نے جڑے ایویں سمجھان واسطے جناب رگا پھوک دے رہندے نے. اللہ دے بندے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اسا جدوں انہاں نو پھڑیا ہاں جی انہاں الٹا سخت ہو گئے ڈرن دی بجائے نڈر ہو گئے خوف ہون دی بجائے بے خوف ہو گئے سدھے ہون دی بجائے ہور ڈنگے ہو گئے. اور شیطان نے انہاں نو جناب امیداں لمیاں دے دتیاں کہ تساں بالکل ٹھیک کرن دے جے وقت بیا بیا بڑا پڑیا وے ویکھی جاوے گی ایویں ہی ڈراندے رہندے نے. اللہ فرماؤندا ہے ہن جدوں انہاں دے دل پتھر ہو گئے انہاں ساڈے حکماں نو کنڈ پچھوں سٹ دتا شیطان نے انہاں نو نڈر کر دتا. رب آندا ہن میں کی چال چلی انہاں دے نال او ساڈے حکماں تو منحرف ہو گئے میں کی انہاں نال کیتا. اللہ فرماؤندا ہے میں کم انہاں نال کیتا حتی اذا فرحوا بما اوتوا. جدوں خوش ہو گئے دنیا دے اوتے خوش ہو گئے اسا جو بھی کرنے آ پے ٹھیک پے کرنے آ تائیوں ہی تے ساڈے کول دولت سرمایہ پیا ہوندا ہے. اگر اسی غلطی تے ہوندے تے کیوں اللہ سونا سانوں اے چیزاں دیندا. اللہ فرماؤندا ہے جدوں خوش ہو گئے اپنے کیتیاں دے اوتے اسا کی کیتا انہاں نال چال چلی اخذنا ہم بغتت الفیضاہم مبلسو. اپنا نعرہ بول جاندے جے ساڈا نعرہ تحقیق اسا چوں نو منن والے ہیں کوئی ایک نو تھوڑا مننے اللہ دی مہربانی نال سنی نو منہ کھورا پوے جے ایک نو جدا کر لوے تے ترا ڈٹ کے اکھ نعرہ تحقیق. ایہو ہی اللہ دے ولیاں دا مذہب ہے ایہو ہی اللہ سونے دے پاک محبوب سرکار نے دسیا ہے آکھنا سبحان اللہ. توجہ فرما اللہ دے بندے ادھر ویکھ تیرے سامنے رب دا قران اللہ فرماوندا ہے جدوں پچھلیاں قوماں والے نڈر ہو گئے الٹا جناب آکڑ گئے دل انہاں دے سخت ہو گئے اساں کی چا جدوں خوش ہو گئے انہاں آکھیا واہ بھائی اساں جو وی کرنے آ پے ٹھیک پے کرنے آ. رب فرماوندا ہے خزنا ہم بغتا حتا اذا فرحوا بما اوتوا. اللہ فرماوندا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جدوں انہاں لوکاں دے اندر تکبر آیا غرور آیا تے سمجھ بیٹھے اساں صحیح لگیا اللہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. او انہاں دے اوتے اساں ہر نعمت دے دروازے کھول دتے. توجہ رکھ ادھر میرے نال. اللہ نے فرمایا اساں جدوں اس پٹھے ہو گئے او ڈنگے ہو گئے تے اساں ہور نعمتاں دے دتیاں, اساں کھاون پیون نو ورتن نو ہر شے عام کر دتی. افتحنا علیہم ابواب کل شے, اساں ہر شے دے دروازے کھول دتے. صدکے جاواں جے چوہدری دے بندہ خلاف ہو جاوے او دا ٹکر پانی بند کر کے ڈیرو باہر کڈ دیندا اے. اللہ دے بندیا جناب, جڑا بندہ اپنے وڈا اگر اولاد اپنے پیو دا آکھیا نہ مننے تے آکھ کیتی کھڑے ہوندے نے, اگر جناب افسر دا آکھیا ماں تحت والا نہ مننے تے اونوں کڈ کے معطل کیتی کھڑے ہوندے نے. صدکے جاواں, مگر رب وحدہ لا شریک مولا دا کم ویکھ او کی کردا. اللہ فرماوندا ہے جدوں میرے تو پھر گئے, میرے سچیاں دی گل نہ مننی, میرے حق والے پاسے نہ آوے, پھر انہاں نال میں اے چال چلی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اساں انہاں دے اوتے ہر شے دے دروازے کھول دتے. شاباش, ہن اپنا حصہ ایتھے ہی پورا کر لو, تساں ساڈے دین حق تو منہ پھیریا جے, ہن اگاں واسطے تانوں کوئی شے نہیں لبنی. فتح نالہم ابواب کل شے, ہر نعمت دے دروازے اساں انہاں تے کھول دتے. جدوں خوش ہو گئے, بڑی گل ہے وار سانوں تے سب کچھ لب گیا وے. اللہ فرماؤں دا خزنا ہم بغتا تن فیدا ہم مبلسون, پھر اسا انہاں نو اچانک ان دسیا پھڑ لیا اپنے عذاب علیم دے اندر. فائدہ ہم مبلسون, ساڈی رحمت تو ہمیشہ واسطے مایوس ہو گئے, پھر انہاں نو رحمت دیاں امیداں وی ختم ہو گئیاں. اللہ فرماوندا ہے پھر میں فون کر کے میں دس کے نہیں جناب پھڑدا, میں جدوں وی پھڑنا وا پھر اچانک ہی پھڑ لینا وا, نہ میں چوہدری ویکھنا, میں خان نہ نمبردار, نہ میں چھ فٹے جوال ویکھنا, نہ کسے دیاں شکلاں صورتاں ویلا وا. رب ویکھدا ہے خدا دی قسم تے اپنے بندیاں دے صرف عمل ہی ویکھدا جے, انہاں دے ایمان نو ہی ویکھدا جے تے عمل نو ہی ویکھدا جے. اللہ سونا فرماؤں دا ہے میں چال انہاں نال چلی, پہلا انہاں تے ہر شے دے دروازے کھول دتے. توجہ فرماؤں, اللہ دے عذاب دا دستور ویکھ لے کیویں کردا اے. پہلو اپنے حق والے بندے بھیجدا اے, او دین حق دی تبلیغ دسدے نے, اللہ سونے وال بلاؤندے نے, پھر نال تنگی تے پریشانی رکھدا اے, ون سونیاں بیماریاں دیندا اے رب سونا, تاکہ جناب ادھروں گھبرا جان, دنیا تو پریشان ہو جان, پریشان ہو کے میرے دین دے تابیدار بن جا. جدو لوکی نہیں بنتے, اللہ سونے وال فریاد نہیں کرتے, اگو آکڑ جاندے نے, پھر اللہ انہاں نال دوجا دا کھیڑدا اے. اللہ فرماؤں دا فتحنا علیہم ابواب کل شے, اساں ہر نعمت دے دروازے کھول دینے آ, ہر شے دے دروازے کھول دینے آ, ہر شے انہاں تے عام کر دینے آ. جدوں خوش ہو جاندے نے, بڑی گل ہے ساڈے تے اللہ مہربان ہو گیا وے, اللہ ساڈے تے رحمت کرن لگ پیا وے. رب فرماؤں دا خزنا ہم بغتا تن, اچانک کسی پھل لینے اپنے عذاب دے اندر. فیلا ہم مبلسون, اللہ دا قرآن ہے, مہیر نہیں پیا پڑھتا. ہاں تسا لوگ ڈرامہ ویکھدے جے حقیقت سمجھ کے, تے حقیقت نو ویکھدے جے ڈرامے وانگو. خدا دی قسم اس قوم دا کیوں بیڑا غرق نہ ہوگا, جڑی رب دے قرآن جیسی حقیقت نو ڈراما سمجھے, تے لانتیاں دے ڈرامے نو ہر وقت نہیں ویکھے جے حقیقت نہیں. او چلے او, اے رب دا سچا کلام ہے, جڑا اس تے عمل کرے اس تے ہمیشہ سلام ہے. آکھنا سبحان اللہ. مسلمان, دنیا دی کوئی کتاب, کوئی کلام ایسی نہیں جیڑی تینو ترقی تے عظمت تے شان دے. مسلمان دے واسطے اگر کوئی ہے ضمانت, تے اللہ دا قرآن ضمانت ہے, اس تو بغیر کوئی شے نہیں. جے ہن توجہ رکھ, میرے وحدہ اولا شریک مولا کی پیا فرماؤں دا ہی. اللہ فرماؤں دا ہے میں پچھلیاں قوماں نال حبیبہ دستور کیتا, تینوں پتا اللہ سونا پچھلیاں قوماں دیا گلا جڑیاں قرآن وچ اتاریاں نے وہ ساری ہدایت واسطے نے. کی خیال ہے رحمت للعالمین, کسے نو ویکھو دیو پڑھ دے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی ولیاں دی تعریف قران چک لبھی کھڑائی, کوئی نبی پاک سرکار دی صفت لبھی کھڑائی, کوئی جناب والا وہابیاں نو ویکھ تے او سنیاں دے اوتے قران دی آیاتاں چڑ چڑ کڈ کڈ کے پڑھی اون گے. میں کہیا بے ایمانو باقی قران تہاڈی نظر وچ منسوخ ہو گیا ہوے, اللہ سونا 30 سپارے جو آخر اتارے نے جے سانو جناب دو چار آیاتاں نال ہی سانو اکم رہنا سی, ساڈا کم دو چار آیاتاں نال ہی چل جانا سی, پھر 30 سپارے اتارن دی لوڑ کیڑی اے؟ اللہ دے بندیا اوے 30 سپارے الحمد اللہ کے بناس تک جن رب نے اتاریا ہے مومن مسلمان دی ساری ضرورت بےمان والے کام چھوڑ چھوڑ کے قرآن کھڑے بھابی ویکھے تے کھورو پٹی آئی آیت لب لب کے تے تے سنی مشرک نے جاننا میں نہیں جانا تے بریلویا نو ویکھو تے آیت لب لب کے آکھے وہ جانا تے جانا میں کہ ٹنڈا نے جانا تھا کہ لینا وہ ٹنڈا نو جانا باڑی سے قرآن مجا لے جے باقی ہاتھ لاؤن کے تے میں اس قرآن نو ہاتھ لائی بیٹھا جنوں کوئی نہیں لاؤں گا کیونکہ میرے رب وعدہ لیا ہے عالما تو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ اللہ سونے نے عہد لیا اسی عالما تو عالمو تسا ضرور میرا دین بیان کریا جے چھپاونا نہیں جے خدا دی قسم کر گیا نا جڑے چھپا کے اس دنیا تو ٹر گئے اللہ سب نالوں سخت عذاب سارے گناہگاراں نالوں سخت عذاب انہاں دروں جناب کرے گا اللہ دے بندیاں اس واسطے فقیر اس عذاب تو ڈر کے تیرے سامنے رب دا قرآن پیا بیان کردا ہے سونا فرماؤں دا ہے میرے دستورے وے پہلو اپنے پیغام والے بھیجنا وا پیغام والے بھیجن تو بعد پھر نال سزا وا تھوڑیاں تکلیفہ رکھنا وا پھوکھے چ دینا وا ہاں جی انہاں نو شکنجے ون سونے چڑھانا وا تاکہ جناب لعلہم یتدرعون اے میرے اگے فریاد کرن تے میرے دروازے تے آ کے گڑ گڑاون اللہ فرماؤندا جدوں پھر آکر گیا جاندے نے لوکی آکر جاندے نے تے پھر آندے جناب انہاں دے دل ہو جاندے نے سخت شیطاناں دا ٹھیک لگے جے جتھے لگے جے بالکل درست لگے جے پھر اللہ فرماؤندا میں دوجا پتا ہے سٹنا دوجا دائرہ دروازے کھول دینا ہر نعمت عام کر دینا واں میں نہ لاؤ پھر کھا لو ہاں جی خوش ہو جاؤ حتی اذا فرحوا بما اوتوا جدوں خوش ہو جاندے نے اخذنا ہم بغتتن فائدہ ہم مبلسون جدو خوش ہو جاندے نے اسا ٹھیک پہ کرنے پھر رب فرماؤں ہے میں اچانک کھڑنا تو پھر رحمت آلے پاسے بھی نہیں ہونا نو جان دیندہ فَقُتُ يَا دَابِرُ آخر چھندائے وے ظالم قوم دی ماں جاڑی کٹ دینا والحمدللہ رب العالمین پھر بعد وچ ساریاں صفتاں سناواں میریاں ہی نے میں مکا کے پھر توجہ فرما لا دیا بندیا ہر شے دا مڑ وارث آپ ہی جو ہویا ہو ہن ادھر ویکھے دس بیماریاں دتیاں نہیں کوئی کینسر وچ پھسیا پیا ہی کوئی شوگر وچ پھسیا پیا ہی کوئی بلڈ پریشر پھسیا پیا کوئی جناب جی ہائپرٹائٹس بی اچ پھسیا پیا کالا یرکان ہویا پیا حفاظتی ٹیکے لوا لو تشنج دے لوا لو منڈے لولے لنگڑے جمدے پے نے ون سونیاں بیماریاں خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی اے اج ہی میں پڑھ رہا سا اخبار دے اندر آکھے جڑا پان سگریٹ کھاندے پیندے نے اے تمباکو نوشی کردے نے ایں دے نال منہ دے اندر کینسر ہوندا ہوے ہاں جی اے عمران خان دے کینسر ہسپتال والے ڈاکٹر دا میں پڑھن دیا سا انہاں آکھیا اے کینسر ہوندے نے میں کہیا تساں پان پے سمجھو بے ایمانو پان وجہ تساں سمجھو مگر اصل وجہ پان نہیں اللہ سونا فرماؤندا ہے خدناہم بالبا ਵਾਦਰ ਰਾਏ ਅਸਾਂ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੌਲੀ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਫੜਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ। ਅਖਦਨਾ ਹੁਮ ਬਿਲ ਬਾਸਾਏ ਵਾਦਰ ਰਾਏ, ਅਸਾਂ ਫੜਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਲਹੁਮ ਯਤਦਰਰੂਲ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁੱਕ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦੀਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡ ਪਰਨੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਜਾਵੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੇ ਪਾਗਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਾ ਨੇ ਪਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਤਦਬੀਰ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਫਤਹਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਬਵਾਬ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਖੋਲ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਫਰਮਾਨੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜਾਉਂਦੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਪਜਾਰੋ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਓ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਡਿਫੈਂਸ ਚ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਿਓ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਮੋਲਟੀ ਫੋਮ ਤੇ ਭੁੜਕਣ ਡਿਆ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਗੈਰਤ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ? ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਇੱਧਰ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਨਾ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਲੇ ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੈ ਨੱਚਦੇ ਨੀ। ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਨਾ, ਜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਬੇਅਗੈਰਤੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਬਕ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼, ਅਸਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਏ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਜੈਸੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਾ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 70-80 ਯਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੀ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾ, ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ। ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਏ ਮਿੱਟੇ ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੜ ਲੈ, ਇਹ 70 ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਨੀ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾ। ایک پیالہ مدینے دے تاجدار نے ابو ہریرہ نو پھڑایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار وہی پیالہ ہر بندے نو پلاندے نے، وکھیاں تیکر رج جاندا ہے پیا، ہر بندہ رج کے جدو حضرت ابو ہریرہ دی واری آئی حضور فرماؤندے نے ابو ہریرہ ہن تو بھی رج کے پی لے، حضرت ابو ہریرہ رج کے پی لیا، پھر ویکھیا پیالہ اسی طرح ہی بھریا وے، مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہن سانوں دے دے، صدقے جاواں آقا تو جڑا غلاماں دا پہلو خیال رکھدا اے، تائیں اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماؤ دے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ردٹ کے آنکھ سبحان اللہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے ستر زاہدوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، توجہ ایسا ہی کوئی نہ، خدا دی قسم کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کان، میرے نال اور جھگڑا کیڑی شاید ہے کہ میں لوکاں دے بندے مارنا پیا، جرم اینا ہے اے یار ویخ دا کونی سیدھی ہی باہ چھڑتا، میں کہا جی انجا جرم اللہ کرے ساڑھے گلوں دے روے، انجا ساڑھے گلوں دے روے چلے، خدا دی قسم کر گیا نا تو جو فرماؤ، جمیں آسان الٹ مرے اللہ رسول دے آکام نو چھڑیا قرآن نو چھڑیا، اس حد تک قرآن دی بید بھی آج ہو رہی ہے، اچھرے دی نہر آن دی لاہور چوں، اگلے دن ساڈے ایک بیلی نے پانچ سات توڑے شاہ صاحب قرآن مجید دے کڈے نے، جنہاں وچ سارے وچ ٹٹی پئی سی، اگر ہم عاشق ہیں تو آن کے زمانے میں کون ہوگا، ایک روپیہ نیچے گرا ہو تو پتہ ہے، روپیہ پرانا ہو جائے رب دے قرآن آستے ساڈی نہ عقل رہندی نہ سوچ نہ اکھ نہ دماغ، قرآن نو چکیا توڑیاں وچ چھٹیا، چک کے تے نالیاں نہراں وچ روڑ دتا، تے نہر چوں نکلدا رب دا قرآن رڑدیا کھالیاں وچ گیا، کھالیاں وچوں یا پیلیاں وچ گیا، پھر لوکاں دے پیراں وچ رڑدا رہیا، یا جناب جی نعوذ باللہ من ذالک، ہاں جی ٹٹی خانے دے پخانے دے پیشاباں نال رڑدا رہیا، اے ساڈے قرآن دا حشر پیا ہوندا ہے، اور حالت اے وے باؤ نو ویکھو دن بدن تھری پیس ودھدے جاندے نے، ڈالر ودھدے جاندے نے، کھان ودھدا جاندا اے، کدی ملک شیک آ رہی، کدی پیپسی آ رہی، کدی جناب سمبا آ رہی، کدی فلانی بوتل آ رہی، ون سونے کھانے تے ون سونے پیونے، ون سونے کپڑے تے ون سونیاں گڈیاں، ڈالر سرمایا سماندا نہیں، کم فرعون والا کیتی کھڑا اے، کم ابو جہل والے کیتی کھڑیا، تے ساڈے کول دولت سرمایا کیوں آ گئی، اساں سمجھیا اللہ دی رحمت ہو گئی، نا نا اللہ دی رحمت ہو جائے بندیاں تے نہیں ہندی، اللہ خود فرماؤندا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، انہاں نوں تے اساں مہلت دین واسطے رجانے آپے رج جا ہن ایتھے کھا لے، میرے مدینے دے تاجدار آکھ سبحان اللہ، سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اپنے حجرہ پاک دے اندر لیٹے نے، ادھر ویکھ آپ دے نورانی جسم مبارک دے اوتے چٹائی دے نشان پینے، تھلے چادر وی نہیں وچھائی، حضرت عمر بن خطاب آ گئے، عمر وے کے رون لگ پے حضور فرماؤں دے نے عمر رونا کیوں ہے عرض کر دے نے سونے محبوباں میں اس واسطے پہ رونا ہوں میں کیسر و کسرا دے محل وے کھینے وہ دنیا دے بادشاہ لے سونے او ماں مخملہ تے جناب پلنگان دے اتے لیٹ دینے پہ سونے تو محبوب خدا ہوئے کائنات در سردار ہوئے عرشان دی سیر کرن والا ہوئے سونے تو چٹائیاں دے لیٹے ہیں تے جناب جسم دے نشان پہنے حلول فرماؤ دے لے اے عمری اے تے اپنا اپنی پسند ہے او نہ دنیا چنیئے ایسا اپنے واسطے آخرت چھوڑ لئیے اسا اپنے لئی آخرت دا ہی نہیں خیال آخرت دا خیال تے سانو آپا تے اوئے بے ایمان بن گیا اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ دیتا چھڈو جی مولوی خدا دی قسم کر کے نا سانو تے نہ سُتیا کدی آخرت یاد آئی نہ کدی جاگ دے اسا سمجھنے آئے اسلے کافر والے نظریے نے ساڈے ایو ہی دنیا دا جہان ہے مر گئے کھا کے ختم جی رولے مکا نہیں تے آخرت یاد ہوندی تے کمائی نہ آخرت واسطے نہ کردے ہیں ہائے ہائے آخ سبحان اللہ اور سیانے بابا بلے شاہ گل کر گیا سنا دیا بولو نا بلے شاہ فرماؤں دا کر قتل وال دھیان کڑے کر قتل ول دھیان کڑے کر قتل ول دھیان کڑے نت متی دندی مادھیا کیوں پھرنی ایویں آدھیا نی شرم حیا نہ کلاتھیا تو کدی تا سمجھ نہ دان کڑے کر قتل ول ਕਿਹੜਾ ਕੱਤਨ ਮਤ ਤੂੰ ਚਰਖਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਚਰਖਾ ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸੂਤਰ ਕੱਟ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਤਕਵੇ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰ ਕੱਟ ਲੈ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਤਕਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਈ متی دیندی مادھیا اللہ دے دین والے بندے تانوں سمجھاوندے تے رہندے نے تانوں سانو اللہ دے پیارے آن کے سمجھاوندے رہندے نے نت متی دیندی مادھیا کیوں پھرنی اے ایویں آدھیا نی شرم حیا نی شرم آیا نا گواتھیا تو قدیتا سمجھ ندان کڑے کر قتل وال سوکنر کہہ دے کر قتل وال دھیان کڑے کر قتل وال چرخا مفت تیرے ہتھ آیا پانی دے قطرے بھی تو سونے نے بڑا آج رکھ چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا پلیوں نہیں کول لگایا پلیوں نہیں کچھ کول لگایا نہیں قدر محنت دا پایا نہیں قدر محنت دا پایا جد ہویا کم آسان کوڑے کر قتل کام کدو آسان ہوتا ہے جدو بندہ جوانی چڑھتا ہے اس لئے سارے کام پھر سوکھے ہوں لگ پیندے نہیں جدو بڑھے پایا ہوں پھر وضو بھی اوکھا پھر جاگنا بھی اوکھا پھر ہلنا بھی اوکھا پھر اٹھنا بھی اوکھا پھر رب دے دین واسطے سائے مشکلاں لگ پیندیاں نے ہن کام سوکھائی جوانا جاگ لے آکھنا سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ فرما جناب اور اللہ وحدہ اولا شریک مولا اور ساڈے نال اوہی کام کیتا ہی پچھلیاں قوماں والا فتحنا علیہم ابواب کل شیء اسا ہر شے دے دروازے کھول دتے نے صحابہ جیسے پیارے لوگ رب دے او گدا تے سفر کردے سن گرمیاں وچ کھڑدے سن پیر اوپر سار دے سن اج اسا تاں انگریزاں تے یہودیاں تو بد تر کیتی کھڑے ہیں اللہ میں اقبال تو پوچھ ہاں اس قوم دی نبضہ سمجھن والا سی او فرماندا خوب ہے تجھ کو شیارے صاحب تیبا کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں وہ آندا مسلمان ہے تیری زندگی دستی مسلمان ہی تو تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشا نئے دل میں مکی وہ آندا ہو جیڑا باطل جد نال جنگ کردے سن صاحب تو انہوں دل چ وسائی کھڑا نہ مرادا تیرے تے گھر دے اندر پہ وسدے انگریز جد نال صاحب دیاں جنگاں ہوندیاں سن تو انہوں گھر چ وسائی کھڑا ہے حال انج بنیا پر دولت عام آ گئی صاحب ساڈے پیو دادے پردادے او زمیناں تے سڑدے سن تے اساں اج اے سی تے بیٹھے آیا ٹھنڈی پھس دایو دی نال وچ باجی دیاں نظراں وی پیندیاں رہیاں ٹھنڈی ٹھنڈی تے ٹھنڈی گڈی تے کھردلے وچ بیٹھے آ کر تے ایمان نال دس ہن سب تو پہلی لعنت تے او وی جنہاں دے میزبانی کرن واسطے تھی کسے دی آئی کھڑی اے ہوئی بس چلدی ہے پئی چکلا وچ لگا ہے وی آئی پی بیٹھے نے بندے دا پتر اک وی کوئی 40 لاکھ دی گڈی رب لا اے کہہ دتی ہے اللہ دتی ہے کہ انگریز بولو تے صحیح بھائی اللہ ہی دتی ہے انگریز ماما لگدا ہے اون دے کول کتو آ گئی او مینوں جویں کہندا ہے مالی انگریز دے خلاف بولنا مڑ گڈی تو بیٹھا اتر انہاں دی گڈی تے کیوں چڑھیا میں کہ اللہ دی لعنت نا مرادا جس خالق پیدا کیتا ہے او دا واسطے وچوں کڈ ماری لعنت اینو انگریز بنایا تے انگریز نو کہ بنایا ہے میں کیا بے وقوفا جدو چڑھنا ہے گڈی تے تے دعا کی پڑھ دے دے ہر گڈی تے باہر لکھی ہوندی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین دعا پڑھنے ہیں پا کے او ذات جن نے ساڈے تھلے نو پایا تے جے انگریز دتی دے تے موڑا کھو پا کے انگریز موڑے چوان دے پہلا پا کے سبحان اللہ دی مگنہ میں نے آنا سلے ہو جا میں کہا بدبختہ تو آنا ہے گڑی ہو دی استعمال کرنے ہے سانو اللہ موقع دے نا اسان انگریزانو لتر مار دے آمانگے انہوں نے یہ بڑیاں بھی استعمال کرنگے تو بندے بھی استعمال کرنے ہاں اللہ سانو طاقت جدو دیتی نا تے پھیریا سو آگا تو کی آنا اللہ فرما دا مت گمان کری کافر مجھے عاجز کر دینے والے ہیں مجھے آج اس کوئی نہیں کر سکتا میں ہمیشہ قادری ہوں امتحان لینڈ آستے تلکل ایام انو داویل ہوا بین الناس رب باندھا ہے اساں دیار بدل دے رہی نہیں آپ دول وانگو کدی کافران دے دن آگئے کدی مسلمان نہ دے آگئے امتحان لینڈ آستے رب ان کر دل کافرانو کیوں طاقت دیندہ ویکھان دے سہی اے اونا دی طاقت ویکھ دینے جا اللہ اکبر نال کھلون دینے آکھنا سبحان اللہ وڈا کون ہے سارے تو بولو تے صحیح ہاں تو میری اذان سنی کھڑا ہے اللہ اکبر تینو پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر شے کی ہے سانو پتہ جنا ہویا خدا دی قسم کر کے آنا جدوں اللہ دا ولی ویکھ کھلوندا رب سب تو وڈا ہے ساری دنیا دیاں طاقتاں سپر ایک پاسے ہو جاؤن ولی کدی گھبراؤندا نہیں کیونکہ انہوں پتا ہے طاقتاں اے نہیں طاقت وہی ہے جڑی ساریاں تو وڈی ہے میرے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ نو آنکھنا سبحان اللہ حضور بابا فرید سرکار دا مرشد پاک خواجہ غریب نواز نال نے حضرت خواجہ قطب نال نے بابا فرید نال نے تینے بزرگ ملتان چاہ گئے جدو ملتان چاہے ایتھے قباچہ بیگ حاکم سی انہیں عرض کی تھی حضور مہربانی فرماو مغل بادشاہ کافر ہلاکو ورگے میرے حکم ملک پاک میرے ملتان دے اتے حملہ کرن واسطے آ رہے نے میرے کو لڑن دی طاقت نہیں میری امداد فرماو حضرت خواجہ قطب سرکار نے ایک تیر دتا فرمایا رات نو دشمن دی فوج تیر سٹ کے سو جاوی اساں جانیے مڑ ساڈا کم جانے رات دا ٹائم ہویا لکھاں دی فوج ملتان تے بار پئی ہے کافراں دی بابے قطب سرکار دا تیر قباچہ بیگ نے پھڑ کے دشمن دی فوج وچ پایا ایک تیر نال ہر فوجی زخمی ہویا جتیاں وی چھڈ دتیاں سامان وی بھول گئے تے سپر پاور پئی جاندی اصل گل اے وے توں جڑیاں جنگاں ویکھی کھڑا ہے نا اونا جنگا میں چھ انگریزان دا مقابلہ اللہ والیاں نال نہیں ہویا جڑے حزب اللہ علا ان حزب اللہ ہم الغالبون اللہ فرماؤں دا ہے میری جماعت ہمیشہ غالبی رہن دی ہے مڑے دا مطلب ہے تو اسا آلے جماعت نہیں رب دی ہاں اللہ دی جماعت نہیں بندی کہ آنکھیں لگو بڑی تے جماعت ہوئے رب دی خدا دی قسم کر گیا نا دین ویچو رپیے تے جماعت ہوئے رب دی کڑیاں پھرن پارکائیں جماعت ہوئے رب دی یہ جماعت نہیں شیطان دی جماعت رب دی جماعت ہوئے جڑے محمد عربی دو تو ہر شوار سٹ دے جڑے مدینہ دے تاج دار دے دین تو ہر شے وار دے نے جڑے حکم مصطفی دے آکھنا سبحان اللہ جڑے حکم مصطفی تے ان کلی پا لیندے نے جویں صدیق اکبر نے پائی مہینہ حضرت صدیق اکبر دی شہادت دے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے لشکر روانہ فرمایا سی حضرت اسامہ بن زید دا لشکر جدو مدینے تو باہر گیا وے فوج باہر گئی پچھو حضور سرکار دا انتقال ہو گیا حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے صحابہ نے عرض کی تھی مہربانی فرما ابو بکر اس فوج نو واپس بلا لے کیوں لوکی پچھے مرتد ہون لگ پین گئی دشمن ڈھیر سارے نے حضور سرکار تشریف لے جا چکے نے مہربانی کر فوج واپس کر لے تاکہ ساڈا تحفظ ہو جاوے مدینہ بچ جاوے حضرت صدیق اکبر حضور دی جماعت سی اللہ دی جماعت سی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیلیو مدینے دیاں بڑیاں دے اڈیاں نو کتے دھرون دے رین ابو بکر اس لشکر نو واپس نہیں کرے گا جڑا حکم مصطفیٰ وچو مدینے دے دا جناب روانہ ہو گیا وے جڑا حکم مصطفیٰ نال مدینے دے وچو روانہ ہو گیا وے اس حکم اس لشکر فوج نو ابو بکر واپس نہیں کرے گا خدا دے بندیا توجہ فرما اور صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دی اس جماعت تو جڑی مڑ کدی ہری نہیں ہر فوج جس فوج دے اندر ایک صحابی وی ہوندا سی او فوج ہمیشہ فتح ہی ہو جاندی سی فوج جت دی کدی شکست نہیں کھادا جس فوج وچ ایک صحابی ہوندا اے نے اللہ دی جماعت والا ترا بولو نا سبحان اللہ ہن توجہ فرما اساں جناب والا اج قران نو نالیاں وچ روڑیا پنجا نمبراں تے روڑیا قران واسطے لولے لنگڑے پتر رکھے ہوئے نے اساں سکول واسطے سونا شلادا ہائے میرا پتر انگریز لگن دے ہائے یہ تے 20,000 وی مینوں فیس دینی پئی نا میں تے اینو ایچی سن کالج وچ پڑھاواں دا کرنے آئی میں تے ہاں یار اسا اللہ نال انج کیتی کھڑے ہیں تے اللہ سونا سانو ڈیفنس دی کوٹی دی کی یا اللہ تو ساڈے تے بڑا ہی راضی یا اللہ اے اسا تے تگڑ دلے بن گیا تے تو ساڈے تے نہیں راضی قومی طرح نہ لکھیا پاک تھر زمین شاد با او جدو سین مائے چاہ جاوے نا سین مائے او پھر جنہیں بھی کھردلے بیٹھے ہوں دے نا اندر یہ کیا ہے جی یہ جی ساز کھڑک رہا ہے جو اس کی عزت ہو رہی ہے گواسد کے جامعہ ایسے مشرق قوم تو جیڑی خدا دیا کہ ہاتھ بان کے کھلونا گوارا نہیں کر دی شیطان آکھیا لائے مون میں تنو میرا سی آن دے سازا دیا کہ ہاتھ بان کے کھلا رہا وہی حفیظ جالندری جیسے ترانہ لکھیا ہے نا وہ بچارہ پہلوں گیا نور ہدایت قرآن مسجد آلے پاسے اوتھوں بچارہ پڑھ پڑھ کے جدو آیا تے پھر آ گیا ترقی لین کی تے پھر ترقی ہو دا جو حشر کیتا تے پھر وہ تنگ ہو کے نا حفیظ جلندری نے بڑا بڑا شاعر سی شاہنامہ اسلام لکھیا اس مڑ بچارے نے شیر لکھے نے ادھر وے اے مسجد و مکتب مسجد و مکتب وچ لکھدا ہے ہائے ہائے ہائے ابھی لوری ندی تھی جنبش دامان مادر نے شیر بڑے ایمان افروز نے سنا دینا ابھی لوری ندی تھی جنبش دامان مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے نہ الٹا تھا ابھی مضمون طفلی کا ورق میں نے لیا تھا با بسم اللہ سے پہلے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے لیا تھا با بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے ابھی ملبوس سے گویائی نہ تھی پوری ابھی ملبوس سے گویائی نہ تھا پوری طرح پہنا کے سیکھا تھا زبان قل ہو اللہ احد کہنا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے ابو جد کا دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد رہنما میرا دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو میرا استاد حق آگاہ خوشبودار بوٹی کدی کھوتا بھی منہ ڈال لینا پر صدقے جاواں ملانگے نو پیتی ہوندا توجہ نہیں فرمائی او بھنگ بوٹی پیوان والا اوتے دربار تے یا پھر میرا سی سدی بیٹھا ہے میراسی تھا دکے تے او جناب ڈھول کٹی آن دے شرابی میں شرابی شرابی میں شرابی لوگو مجھے معاف کرو میں شرابی میں کہا لوگو انہوں لتر مارو انہوں معاف کرو ایک کنجل آلے معاف ہو بلا رہی قسم خدا دی کر کے آنا وہ قرآن سادہ نوجوان وے انگلیش بک شیطان دی ہاتھ سے متھے رو پتھے دے اُتے ٹوپی ہے تے انگلش لکھی کھڑائی وقتی اگر سامنے بیٹھا تے ٹی وی ہے ہندو پہ نچدا ہے قرآن کسے دے سامنے نہیں تاں پہ برباد ہونے اللہ تے فرماندا ہے الرحمن علم القرآن پر سورت رحمان بولیے رب دا پاک حبیب آئے امت نو سمارن آئے رب اپنے حبیب نو کوئی کتاب نہیں پڑھائی رب آندا ہے میں قرآن ہی سکھایا توجہ نال بول سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے فلم ما نسو ما ذکرو بے جدی جڑی اسا انہاں نوں اسا اپنے بندے بھیجے جڑے انہاں نوں چنگے پاسے لاون والے سن انہاں نے ہر نصیحت بھلا دتی کوئی چیتے نہ رکھی گل کٹ دتی ذہن چوں ہاں جی کوئی یاد نہیں کیتی کی کیتا ہے اسا فتحنا علیہم ابواب کل شے جدو ہو گئے خوش تے گئے آکڑ کہ ٹھیک پہ کرنے تاں تے دتی ہوندا ہے اخذناہم بغتتن اساں بن دسیاں اچانک غفلت وچ انہاں نوں پھڑیا عذاب وچ ساڈی رحمت تو ہمیشہ واسطے مایوس ہو کے رہ توجہ نہیں فرمائی ہوں سجنا ایک اور آیت بھی سناوا سنا چھوڑا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا اتھے اتھے شاہی دونوں اتھے اتھے شاہی ساری خدائی و سارا زمانہ محمد دا قرآن خزانہ جڑا قرآن دے قریب ہی مدینے تو دور ہوئے سمجھ مدینے والے دے قریب ہی جڑا قرآن تو دور ہی مدینے دے بیٹ جا کھلو میں نا عبداللہ بن ابی منافق آنگو سمجھ دور ہی ہاں جنہوں آج ویکھیں بس مدینے جاوا مائت نہیں سنیا کوئی نہ مدینے والے دے دین دی تعریف چاہتی تھی ہوگی مدینے والے دے دین پیرہ چروڑ گال کی تھی ہے اٹھن دی کرتا ہے کیوں انہاں واسطے دین نہیں انہاں واسطے قرآن نہیں توں بیٹھا ہے عاشق اٹھ جاندا گل شروع ہوے تے ہو کے جاندا توجہ نہیں کر بھائی اے وے نہ جرائے ایمان تا دیکھو مینوں ایک پیر پیا کے مینوں ایک پیر پیا کے امت بڑی گناہگار ہے تے بالکل گند ہوئی پئی میں کہ پیر جی تیرے سر گل چنگی کیوں میں کہ مونج کٹی جی میں روزانہ خلاف بولنا پر اے ہوئی قوم سن دی اندر میں سچ پیا گیا تے میں کہ تواڈے میں خلاف ایک گل چا کراں تے کھورو پٹی کھڑے ہوندے نے بلایا انہوں نے نہیں انو بس بس پیر دی بےزتی کر دتی سو میں کہ تاں اقبال آکھدا کلندر لاہوری سناواں اقبال فرماندا ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لے کر ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لے کر شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات کیوں تُو سننا ہے تو مننا ہے تو ٹھرنا ہے شکر پڑ جو رب تینو پیر نہیں بنایا بھائی بات پیار نہیں تُو نہ مفتی ہے نہ پیر ہے شکر پڑ بچ گیا تُو پیر ہوندا تُو اپنی دکانداری ویکھنی سی ہن تیری کوئی دکانداری نہیں تو آپ نو ہمیشہ سمجھنا ہے وہ میں جاہلا کئی کئی کشائے کوئی نہیں وہ رب جڑے جڑا دل آجز ہوئے نا تے آکھے میں ککھ رہی رب اس سے دل نو رنگ رہا ہاں اس دل رنگ تو صدقے وہ جڑا جڑا آکھے نا میں مرا کو جاؤں میں پیر میں جو آتا چال کر کرتو شابہ شابہ شابہ نکل سمجھ ساڈی بارگاہ ساڈی بارگاہ چ نبی روندے نے تو کون ہے ہائے ہائے بلے شاہ فرماندا ہے پرواہ سا کی اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی دا پرواہ سا کی اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی ਹੋੜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਲਿਆ ਆਵੇ ਚਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਪੁੱਛਣਾ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਕੋਈ ਨਫਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਚੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਲੰ ਬਾਉਰ ਕਿੱਡੀ ਬਲਾਂ ਸੀ ਪਰਸੀ ਸਾ ਰਾਹਬ ਕਿੱਡੀ ਬਲਾਂ ਸੀ ਬਲੰ ਬਾਉਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਿਨਹਾਜੁਲ ਆਬਦੀਨ ਬਲਾਂ ਸੀ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ نبی موسیٰ کلیم دے خلاف رن دے پیچھے لگ کے بدعا کی تھی تے کتا ہو کے مریا ہے تے اون دی شکل انسا کتا صحابے کہتا جنت جاوے گا او لانتی کتے دی شکل جہنم جاوے گا پر سیسا راہب سی آن دینے 70,000 او دا شگرد سی مرید تے ہواوے چٹ دا سی شگرد 70,000 شگرد ہواوے چٹ دا سی ایڈی کرامتا والے تھن تے نام مراد دے کولی بلیس آیا ہے انہیں آکھے ہوئے آ کے انسان دی شکل وچ عبادت شروع کر دتی نال شیطان نے آن کے انسان دی شکل وچ پرسی سا راہب دے نال نا عیسائیاں دا راہب سی جھگیاں پا کے وکھریاں لالا کرن والا تے نال کھلو کے تیرا رب شروع کر دتی تے شیطان سی نا مراد ہوتے تے آیا تھی بندے دی شکل وچ او ہن حیران ہویا بھئی یار اے بڑا گم ہو کے عبادت کردا ہے شیطان تے جی سر سٹے تے رات ساری رات کھلوتا رہے اور شیطان نوں نیندر کی سواوے ادری لگی وہ تے سوتیاں نو خراب کرن آ جاندا نہیں اوندا دلان تے او ہن سوویں نا 3 دن ہو گئے شیطان سوتا ہی نا پرسیسا کہن لگا اوے تو ایڈا اپنے ہے مینوں تے نیندر آ جاندی ہے یاد کردیاں تینوں نیندر ہوندی نہیں کوئی مینوں گل دس کتھوں سکھیا او ساکھیا لے رب دی نا فرمانی کر کوئی گناہ کر کیونکہ گناہ کریں گا نا وہ تیرے تے چوکھا مہربان ہوے گا جے میں آپ آنے ہیں گناہ گاراں تے بہت راضی ہوں گا او لگا کہ گناہ چکر تینو پھر ویکھ مہربانی کرے گا تیرا دل سوے گا نہیں او سا کہ مرے تے گناہ کراں کیڑا او سا کہ کوئی بدکاری چکر او سا کہ مرے حقوق کھلے بعد مرانا او سا کہ تو او سا کہ مر شراب چپی معافی مانگ لگی آپ وہ شراب پیتی نشا چڑیا تو ایک عورت رال بدکاری کر لی بے ہوش تو سکتا وہ بدکاری بھی ہوگی شراب بھی پی لیا بادشاہ دے کول نپیچ گیا بادشاہ دے کول جدو نپیچ ہے نا تے پھانسی دی باری آئی اون مار کے نا عورت نو مار کے تے نپی کھڑا شراب بھی پیتی بدکاری بھی کیتی ڈر دے مارے ہوش چایا رن وڈی ہن لکائی کھڑا رن نو دستا نہیں پیا شیطان آ گیا ہن پھر بندے دے روپ وچ بادشاہ اوراں نو کہن لگا ایتھے پئی جے شیطان کہن لگا آپ ہی مراون والا آپ ہی بناون والا ہن بنیچ گیا جی بادشاہ دے کول پھانسی دا آرڈر ہویا شیطان آیا آندا بچنا چاہنا ہے اسا کیا بچا اسا کیا مڑ مینوں سجدہ چکر بچا لیں شیطان نو سجدہ کیتا رحمان تو گیا ایمان تو گیا ہر شے تو گیا جے دے ولی جے دے شاگرد 70,000 اٹھ دے پھر دے سن ہوا کافر ہو کے مریا تا کر کے گھر واسا کی اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی توجہ نہیں فرمائی او سجنا صدکے جاوا رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے اتا اچانک پھڑ لینے آ ساڈی رحمت تو مایوس ہو جاندے نے ایک اور مقام تیرا بولیا ایت قران دی پڑھن لگا اللہ فرماندا ہے الا اردنا ان نہلک قریہ امرنا مترفیھا ففسقوا فیھا فحق علیھا القول فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا اللہ فرماتا ہے جدو ساڈا ارادہ ہوئے نا کسی بستی شہر نو غرق تے تباہ کرنا کی کرنے آن امرنا مطرح فیہا اس بستی علاقے دے مالدار لوکاں نو اپنے حکم بھیجنے آن کیوں غریب نو مرنا تھا کہہ دے پیسے والے واسطے مرنا او دے بھیجنا ففسقو فیہا او فسق و فجور کر دینے آجا آجا پر آن ہڈو بھی ہون لگا ہے بریا رحم تر ہٹ دے پر آہو بڑا مولوی آ کرنا جدو آ کر دینے ففسقو فیہا فحق علیہ القول ساڈی گل ہو جاندی انہاں تے ثابت کیا سب بغیر دسن تو پھڑدے نہیں بغیر خبردار کرن تو عذاب نہیں کرتا تدمر راہ تدمیرا اسا صفائی ہستی تو مٹا دے نام نشان مٹا دے نہیں مڑ کھنڈرا تے نکل دے ہن سجنا اے تے ہے اللہ دا قران اس وقت مینوں جو کچھ پیا لگدا ہے نا قران حدیث دے حوالے نال ایویں پیا لگدا ہے کہ رب اوہی دستور ساڈے نال اپنایا دین سانو دتا اونے اساں چھڈیا تے نافرمانیاں کیتیاں تے چھڈیا تے اساں آکھیا چھڈو دین تے چلو انگریز دے پیچھے ترقی لگے اس کی کیتا اس ویکھیا کہ اے ہن منکر ہو گئے جویں جویں مکرے نے ساڈے دین تو تے اگاں پھر انہیں تکلیفاں ون سونیاں پائیاں بیماریاں او دتیاں جڑیاں لا علاج ہیں سچی بولی کینسر لا علاج ساڈے پیو دادیاں نوں کوئی نہیں بلڈ پریشر ساڈے پیو دادیاں نوں کوئی نہیں چڑھدا دب کے دیسی گھیو کھاندے سن دیسی گھیو ٹیناں دے ٹین پی جاندے چنگے شیر خدا دے ہوندے سن کوئی بیماری نہیں تھی سو سو سال دے بندے اکھاں قائم ہوندیاں سن دند قائم ہوندے سن اج دے فارمی چوچے نوں ساڈا پرانا بابا ہن وی جے وٹ کے چمارے چنگی ٹکا کے نا تے باویں پہلی دے اُتے 302 بنیا پیا ہوئے توجہ نہیں اوپر بھائی بیماریاں لا علاج ٹی بی 70-72 چاہیے پہلا نہیں پتھریاں عام پچھلیاں قوماں دے سراں تے پیندیاں سن ساڈے ڈھیڈ وچ پتھر پے گئے پے کھڑے نے اتھا پوچھو تے کی ہے آکھے اتھا نو رب کو جاکھنا ہے اساں یار دے دامن چ چھپے پایا آکھے بابا مونج کٹی جی ایڈے ایڈے پتھر دے اندر پائی ہوندا ہور کی کری تاں تے یار دے دامن چ لُکے پے پا مرے نہ جو رب دا پتہ ابو جہلاں دے ہاتھ چڑھ گئے بندہ جاوے کرے اس قوم دا جو خطیب پاکستان قاسم گھٹی ہوئے پھر کیوں نہ مونج کٹی سے جعفر قریشی ہوئے ہاں جی شوکا سیالوی ہوئے پتہ نہیں کیڑے کیڑے دجالوی اس قوم نو رل گئے نے جڑے راہ بوش دا وکھاندے نے گل نبی دی پہ کردے ہوندے وا مونج کٹی جی نبی دا قرآن جو آیا ہی ایتے کافران دا دشمن بن کے نبی دے دین دا سجن بنانا ہے توجہ نہیں فرمائی وہ کفر دا ٹٹو پہ بنان دے نے اتو جناب وہ قاسم ٹھیٹی پہ کرے تقریر قاسم ٹھیٹی جان دے ہوئے تو سنت میرے نال چوکھا جان دے ہو تو نا کیونکہ تھور واہ والا ہوں گا وہ پہ شجا بات کرے تقریر شجا بات آندا ہوئے نبی پاک دیا رب کو معراج دی رات تے بیٹھا تے آندا ہے نبی آکھدا ہے محبوب اپنے رب نو اچھا اللہ مینوں اجازت میں چلے او میرا رب او میرا رب پتہ جاوے کیڑے پاس اکھ رب نو پیا آکھدا نبی سونا اچھا مولا مینوں اجازت میں چلے اگو رب کیا کیا کہ رب آکھیا جانی رات رہ پو سانگا خدائیے متول نہ ٹکروں جندڑی پدئی ہے وہ جانی رات بابا کیا بونج کٹی تھی یہ رب دی جان ہن اگو قوم دے صدقے جاواں قوم آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا صاحب زندہ باد میں کہ مردہ باد زندہ باد بھائی یار کدے بندہ جا با یزید بستامی رب دا ولی گزریا ہے فرماندا ہے میں 25 سال علم پڑھیا کنے تھا ادھی عمر ہے بندے 25 سال نبی دے دین دا علم پڑھیا انگلش والی شیطانی کون سی ہوندی 25 سال نبی دے دین دا علم پڑھیا 25 سال میں ولیاں دی سنگت بیٹھا ہاں رب دے کامل ولیاں دے جوڑے سدھے کیتے نے تا مینوں جا کے علم سمجھ آیا ہے تے فرمایا دنیا وچ دو ہی کام میں اوکھے ویکھے نے ایک علم نو سمجھنا دعا ہون دے تے عمل کرنا تے یار ایک ہن پڑھنا ہی ختم ہو گیا اردو دیاں کتاباں تے گزارا یا کسے دی کیسٹ تے گزارا اگوں کسے ولی دی سنگت بیٹھنا ہی نہیں پتا ہے کونی ولی دی صحبت بیٹھیے پتا لگے رب دے بارے کی آکھنا ہے رب دے نبی دے بارے کی آکھنا ہے کیونکہ رب دے بارے جو کچھ آکھنا ہے یہ تے رب نو جانن والا ہی جاندا ہے نا توجہ نہیں فرمائی تا کر کے عارف کھڑی فرماندا ہے را دے را دے ہر کوئی آکھے رادے رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا رادے او مرشد باجی راحت نہ او سی یارا رول مرسے وچ رادے ساڈے پیو دادے اسے زمین دا پانی پیندے سن پین پیندے وی میں لا سن اکھالا دا پانی پیندے سن آل دا پانی پیون والے نوں پتھری وی لگدی اج منرل واٹر منر واٹر 24 روپے دی بوتل جراثیم سے پاک پیتی ہوندا ہے ترا بیٹھے تے پتھر واری ہوندا توجہ نہیں فرمائی آندے کی نے کہ جراثیم ہے میں کہ پتر ہو تسا جراثیم ہو آپا جراثیم ہاں اساں جو رب رسول نو کنڈ کیتی ہے بولو آپے جراثیم جراثیم نہیں ہوندے جراثیم کافراں دے وچ چلے مسلماناں دے جراثیم نہیں ہوندے حقیقت اے وے او اللہ دا عذاب تے سزا ہوندی ہے کافر نو جراثیم دسدا ہے توجہ نہیں فرمائی ہے قسم خدا دی نبی ایک ڈاکٹر اج دے سمجھدے نے انگریزی جراثیم ہوندے نے کسے دا جھوٹا نہ پیو مریض نو ہاتھ لاون تے صابن نال دھوندے کھڑے ہوندے نے مریض دے کول جاون تے بوتھال چڑھائی پھردے نے بوتھال کی آکھ جراثیم نہ چڑھ جان میں کہ مرے تو جراثیم جڑا اوتے کھڑا کہ تیری وجہ نال اینو چمڑے نے ہاں ہن رنڈی جو ہوے نرس ایتھوں تک دوپٹہ ہے ڈولے کٹے نے سرخی کاجل لگا ہے پہلو ڈاکٹر نال اٹھی اوندی ہے بہ کے تے بلکہ سو کے او تو فارغ ہوئی تے نال آ گئی مریض دے اوتے ہاتھ لایا سو تے مریض دا دل بیمار ہو گیا پہلا جسم بیمار سی پھر دل بیمار ہو گیا اب یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے تے بولا آپ پہ جرا سیم پھر میرے پاک نبی سرور نے فرمایا سناوا حدیث حضور نے فرمایا بے حقی شعب الایمان تے میرے آقا نے فرمایا امتی او جدو تھاڑے وچ بے حیائی علانیہ ہوے گی سر عام ہوے گی زنا عام ہوے گا بے حیائی عام ہوے گی سر عام ہوے گی لکی نہیں ہوے گی تانوں رب ایہو جیاں بیماریاں وچ پھساوے گا جڑیاں تواڈے بزرگاں وچ نہیں سن سر عام لتاں لتا فضا کے بیٹھے ہوں کی ہے جی آ کے تعلیم ہو رہی ہے تبادلہ خیالات ہو رہا ہے ہاں سر عام لاہور ڈیفنس لاہور دا ڈیفنس لاہور دا ڈیفنس لاہور دا آخری علاقہ ہے میرے نال اوتھے لمز یونیورسٹی ہے لمز یونیورسٹی 200,000 روپیہ داخلہ فیس ہے کڑی منڈے اوتھے سر عام بوٹیاں دے تھلے دلا کر دے سر عام نال ایک چوکاں ایمان نال گٹھاں چ لگ کے دو لاکھ روپیہ فیس, ہیروئن پیندیاں نے کڑیاں, سگرٹاں پیندیاں نے, شراباں پیندیاں نے, یہ ہوئی کم ہے ڈیفینس دے لو. اور میرے مینوں پیارے دسے رکشے دا ڈرائیور آندا وا مولوی صاحب میں اتوں دے کڑی منڈے چکے نہیں, دو کڑی ایک کڑی ایک منڈا میں چکیا, انہیں آخیا سن لائے چل جن پیسے لوے اچھا میں چک کے جگیاں نا تے قسم کر کے آخے رکشے دے وچ انہاں جاندیا تک زنا کر لیا. تو وہ نام کی ہے لمد یونیورسٹی, اگر کوئی غلط ثابت کرے میرا پھر وٹ دے. میں اتنے نہیں بیٹھا, میں لاہور بیٹھا 15 سال تو موجود کٹنا نبی دے جوڑے مبارک دا صدقہ گل حق جو کرنا کسی کی ضرورت نہیں لاہور دے پروفیسر دی آر کے آخ چک پا کے گل چکرے. اے سب تک بے حیائی آم ویڈیو سینٹر جگہ جگہ تے ننگیاں فوٹو, کوئی بازار نہیں, کوئی سفر نہیں, کوئی جگہ نہیں جڑی کھا. نبی سرکار فرمایا تواڈے رب اور نہ انہاں بیماریاں پھساوے گا جڑے تواڈے وڈیرے اج نہیں کھان. اج کھول پوچھ 101 بیماری فصلاں والی امریکن سنڈی ایسی پہلو سچی بولی اج تو 50 سال پہلو سنڈی امریکن ایسی تو سپرے کرنا کیڑے ہور ودے نے ودے نے سڑکاں بھریاں پئی ہوندی نے کیڑے دے سمجھے آئی اے کتھوں آیا ہے رب وحدہ لا شریک کافراں دے پیچھے چلے اساں کیا مڑ سپرے کران گے رب آکھے ہن کیتی رکھو میں تانوں کھچنا ہے کھچاں گا ون سمنے دا بائیں لا اللہم یتدرعون جھکا وہ آ جاؤ چھڈ جاؤ کافراں دی سنگت آ جاؤ میں محمد دے دین دی سنگت اللہ اللہ رسول اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ جیندے جیندے بول سبحان اللہ. اچھا ہن بیماریاں رب سونے تکلیفاں دہشت گردیاں جی ہوئی پین بم پھٹ پانی اینے مر گئے نہیں اوتے مر گئے نہیں کراچی اچانک کوئی بن گئی فلانی بن گئی بن سمن نے ہاں جی فرقے جماعتاں تنظیماں پارٹیاں ہاں جی آ سیاسی شیطانی پارٹیاں کوئی 101 کے گن نہیں سکنا جمہوری پارٹی پیپل پارٹی نواز پلیس پارٹی مجرم لیگ پارٹی مجرم لیگ دیاں فرقے جماعتاں جناب ہاں جی مجرم لیگ کاف گروپ پئی نون گروپ پئی شیطان گروپ پئی نماز فلانے پتہ نہیں کتنے گروپ نے ہاں جی ایک دوسرے نال لڑی اوندے ماری اوندے کٹی اوندے پتہ ہی اے گھر گھر جھگڑے ہے کیوں بن سمن نے فساد تو میں سمجھیا یہ دہشت گردی ہے کافر سانو اے پائے اخذناهم بالباسا بدر سبحان اللہ اساں ون سمنے دکھ پریشانیاں مصیبتاں وچ کتنے آ تاکہ ساڈے بن جا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی پر رب کول عذاب دین دا کوئی ایک ڈھنگ ہے تے کول تے کروڑاں نے ایمان نال بزرگ فرماندے نے تیرا ہاتھ تیرا نہیں تیرا ہاتھ تیرا اپنا نہیں چلیا اینو کھوانا ہے پیانا ہے پالنا ہے ماسا کنڈا لگے تے اینو کٹن لگ پینا ہے پر اینی دوستی دے نال کردا ہے تیرا فرما بردار نہیں اے تیرا نہیں جدو رب چاہے نا اے ہوئی تیرے منہ نو کٹدا پیا ہوندا ہے بندہ آپ نو کٹن دے ہوندا ہے کٹدا تے معلوم ہویا اون دے قبضے یار توجہ نہیں فرمائی تے پھر بندہ مٹھا اون دے نال لاوے تے جدو لاوے تے پھر آمدا چاہو اسا تینو پہلا کھچاں گے کھچ پاواں گے رب کھچ پائی ہے اسا نہیں پھرے اساں دل پتھر بنا لے ہاں جی کیوں جی آ کے ساڈے کول فائنس ہے ہر شے ساڈے کول فائنس ہے رب پتھر جو دل بنایا ہے تے رب سونے دی کوئی نصیحت قران شریعت والی ساڈے تے اثر نہیں کیتا تے الٹا ساڈے ہر برائی سانو چنگی لگی ہے اللہ کی کیتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شے ہر نعمت دے بوہے کھول دتے جے دے پیو نو کدی کھوتی بان جو کی نہیں سی لبدی اج بازارو تے بیٹھے کام ویکھو تے اونے کافراں والے کیتی نبی دا دین اونوں سننا گوارا نہیں حضور دا دین بندلا مولوی چا بندا ماسی دا میں ترقی نہیں کرے کافر ترقی کافر ترقی انگریز نے ترقی کر دی مولوی تواڈے نال او چلے او چلے چلے چلے چلے تعلیم اعلی او قران ادنا ایک بابا بابا اینو تے مفت بھی اسا نہیں دینا اسا او تے 2 لاکھ روپے دینا نفرت کیتی قوم کام کفر والے کیتے رب سونے ہر شے دے دتی ابا کھوتی تے باندا سی اج پتر جناب اساں بیٹھے ہاں اے سی دیاں گڈیاں وچ ٹھنڈیاں تے پچھوں انج کھچنے وال تے گڈ شیٹ ہو جا سوچیا کیا رب راضی کیتے بیٹھے مولا علی ورگے نو رب سونے اونٹ تے گدا تے بٹھایا جنہ رب راضی کیتا ہے انہاں نو یا پیدل ٹرایا ہے یا او قدرتی سواریاں جڑیاں آپ پیدا کیتیاں بلا کسے دے واسطے تے او دتیاں تے او دیتے بھی شاکر تے راضی باندے سن تے رب نو یاد رکھ دے سن آئے آئے قسم خدا دی کر کے باندے سن تے رب نو یاد کر دے سن بان لگنا ہے تے موڑ بھی چڑھ دیا رب سونے دے قرآن علی دعا پڑھنی ہے کی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں یہ سواری دی ہے اگر وہ نہ دیتا تو ہم کبھی حاصل نہ کرتے ہوں شکر پڑھ دینے ہو اسا کی کیتا ہے اسا سبحان اللہ علی دعا جڑی ہے نا وہ بریک کے چرکی بریک لگے بوہا کھلے بوہا کھل دیا وہ وچ کشتی کڑی بولے سبحان اللہ بھی سخر لنے ہیں وہ میں کیا نام مرادو سا رب نال بڑے ڈرامے کی تیرے بھائی بلے بلے بلے اس بھیجیا ہے بھائی توں پڑ آپ نو آن دی نہیں اس اولو میں تیرے پہ چپایا آگے توں پڑی رکھ پایا ہے یہ بھی چپایا ہے ایمان نال داس پر ایک پڑھنی بسم اللہ بھائی بسم اللہ بریک واسطے آئیے یا تیرے میرے واسطے آئیے ایسا بریک لانے بسم اللہ کیوں پھر کیوں ادھر رکھایا ہے بھائی تاکہ راضی رہے بس میں حق ادا کیتی بیٹھا تو جدو قیامت نو رب اگے پیش ہونا ہے تیرا پوچھنا ہے بھائی بسم اللہ آپ آکھنے بریک کے چھڈا ہے توجہ نہیں فرمائی اچھا ہور آؤں گی جو نہیں ہوں جو کچھ دین آیا سی اپنی وہ ایک باہو پہ جاوے گڈی تے اگو مل گیا ڈالر وہ ساتھ کھڑا کیتا میں با انہیں پیچھے با لیا اگے گیا روپیہ کھلوتا وہ ساتھ کھڑا کیتا اس با لیا اگے گیا تے دین کھلوتا انہیں ہاتھ کھڑا کیتا کہنے لگا باہو پیچھے تھا ہی کوئی سیٹا خالی نہیں اچھا گڈی اگے ٹری اگو آ گیا اسرائیل مالک الموت اس آخیا جی میں جان کھڈنی کہنے لگا سر ٹھہرو میں پیچھے دین نو چھڈ آیا انہوں بام اس آخیا تیرے کو تھا ہی کوئی اس رکھیا سنگیت انگوٹھا مار کے تے مریا مردار مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود پر سجنا ایمان نال دس ہر شاید رب ایمان نال دس بوئے کھولنے کے نہیں ساڈا سفر بھی رب دی نافرمانی تو خالی نہیں وہ کفر بک رہے ہیں کنجر نچ رہے ہیں ڈانس گڈیاں وچ بازار کوئی تھا ایسی نہیں جتھے رب دی دشمنی نہ ہو جنگ نہ ہو اساں تے رب سونے نو انج بھلایا ہے تے رب سونے ہر نعمت دے بوہے کیوں کھولے نے پتہ نہ آلے ہیں مبواب کل شے پچھلا دستور پورا پیا ہوں جیڑا رب پکڑے سزا دے بیماری تکلیف پریشانی آوے رب دی نافرمانی تے کفر نو چھڈ کے رب وال ٹر پے سمجھ تے عذاب نہیں آونا توجہ نہیں فرمائی وہ سمجھے نو رب رکھنا چاہندا اے پیر والے تے کھلے نے تے ساڈے تے وی ساڈے تے تھوڑے نے انہاں تے چوکھے انج نہیں انہاں تے چوکھے اچھا او تے ہن دین دی گل سندے نہیں لیکن ان دیہاتی سے باہر والے لوکاں تے رب دا فضل ہے کہ سنتے نے تے دل نرم کر لیندے مینو لگتا ہے انہاں نو رب بچاونا چاہندے ایمان نال تاں انہاں نو توفیق دتی ہوئی ہے کہ سن کے تے ڈر جاندے ڈر دے پائے کہیں نا ہاں تے ڈیفنس تے اوتے جاؤ نا وہ تے تھڈو جلسہ کراندے ہی نہیں, وہ تے مولوی نو سددے ہی نہیں, وہ آندے نے بس ایسا پاگل لگا پھرتے ان کو کیا پتا ترقی کیا ہو گیا. ہاں نیڑے نہیں لگتے تا رب سونے گھنڈی انہاں دی چکنی پہلے. ہاں آ مونجو داڑو نہیں مونجو داڑو, مونجو داڑو جانے سندھ دے اندر وہ شہر غرق ہویا تے ہڑپا تے جاندا ہو سہڑپا, اس ہڑپے وی شہر غرق ہویا نال تے نا اون دے وچ آ سارے قدیمہ کڈن والے جڑے نام مراد ہیں او جاندے نے انہاں کڈیا اے لیٹرین فلش جڑے اج نہیں لگے این دے فلش اج تو ہزار سال پہلا دے کافراں دے لیٹریناں وچ نکل رہے نے غرق ہوئی دنیا دے ایویں تے نہیں. ہاں ایتھے کافر مت ماری آکھے ترقی کیتی بیٹھا ہے میرا نبی سرور ایویں تے نہیں سی جو مصطفیٰ دے یار حضرت صدیق اکبر دے کول پانی تے شہد دوویں پیش کیتے گئے. ایک روایت وچ دودھ تے شہد پیش کیتا گیا, آپ اوسڑے بادشاہ سن ویکھیا تے رو پے تے روئی جاندے غلامہ پوچھیا کیوں پر ہوندے ہو سرکار, فرمایا یار ایک وقت دو غذاواں سامنے ادھروں دودھ ادھروں شہد, میں ڈرنا وا پیا میں مصطفیٰ دے کول بیٹھا سا تے حضور سرکار دے کول کوئی شے میں نظر نہ آئی پر حضور این پکڑ دے سن پرا میں حضور نو عرض کیتی یا رسول اللہ کینو ہاتھ پار کے پرا پکڑ دے دے, فرمایا دنیا مثالی شکل چاہیے میرے کول میں اونوں پرا پیا کرنا کہ پرا ہو میں نو دھوکے نہیں دے سکنی پرا ہو تے مصطفیٰ پرا کیتی ہے کدھرے میرے کول آ گئی ہے میں گھبرانا وا پیا میں مصطفیٰ تو دور تے نہیں پیا ہوندا. اچھا سمجھاؤ پاگل سن ہن تے سکول دے پڑھاندے نے آکھے جڑے اونج رہندے سن وہ جانور سن جنگر سن جڑے کچے مکان وچ رہندے سن نبی حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 سال آپ سرکار تبلیغ کیتی ہے کتنے سو سال تے آپ دا گھر پتہ کہ شاید اسی بکریاں بھیڑاں دے والاں دے کمبلاں دا خیمہ سی تے کسے آکھنا جناب نوح مکان نہیں بنان دے, آپ نے فرماونا آل یوم نموت او غدن نموت, آج مرانگے کل مرانگے آج مرانگے آج گئے کل گئے کی بناونا مکان. 950 سال جنا تبلیغ کیتی ہے عمر کتنی ہو سی اج عمر 50-60 نوے مکان تھلے لوہا بجری سیمنٹ 500 سال ہلے نا آپ 50 وچ ہلے اکھڑا ہے مکان 500 سال نہ ہلن والا بناندا پیا ہے مت نہ مریچی ہن مکان تے اوویں دا ہونا چاہیدا سی جنی عمر اپنی اونی مکان دی توجہ نہیں فرمائی نا مراد انہاں نو پڑھاندے نے آکھو جانوراں وانگو انداز اللہ کفر دی اخیر قرآن یعنی تھڈو نبیاں تے جا ہاتھ پایا ہے نبیاں تے اپنے اختیار نال دنیا چھڈیے کہ کندے رب تو غافل کر دیئے اپنیاں نو وڈھان دیئے پیو نو مران دیئے رشتہ دار کوان دیئے کتی تو لڑائی پوان دیئے تے اٹھ اٹھ بندے جا مران دیئے تے اے ہو جی مردار جیسا طالب کیوں بنیئے نبی چھڈ دے نے اونوں توجہ نہیں فرمائی او آخرت پسند کر دے نے اینا نامرادا الٹا ہے چکر آیا ہے رب ہن کی کیتا ہے انہاں نو آکھیا کھاؤ پیو انہاں نو جڑا دیہاتی طبقہ اینا نو کھچ پائی کھڑائی رب کہ پریشان ہوندے نے ہیں پریشان اپا کوئی نہ سچی بول تکلیفاں ہیں تے مول ڈر کے اونے مول صاحب انہاں نو کی او جڑے نہیں او نہیں اوندے تھا قران دین والے پاسے انہاں نو پیڑ ہوے نہ اندر لندن حضرت ویزا لگوا کر علاج کے لیے جا رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی او لندن نو کعبہ بنائی کھڑے یہ سائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے سڑک کلندر لاہور یاندا یہ سائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں یا رسول اللہ آکھے جڑے مغرب دے کعبے انگریزاں دے کعبے دا طواف کرن والے نے نا اے کتے آکھے ساڈے تھر لاکھ راہبر بنن سانو انہاں نال کی لگے کملی والے آ جڑا تیرے تو ناآشنا وے اسا اونوں راہبر نہیں مان سکدے ہائے جو ہے کوئی نہ ہون رب وحدہ لا شریک مولا نعمتاں دے بوئے کھول دتے نے جنہاں نو کھچ پائیے تے اللہ تعالی رب والے پاسے آویں تے کفر یہودیاں سکول ووٹ الیکشن لانا ساری یہودیاں دی چھڈے تے مڑ رب دے دین والے پاسے آ جاوے سمجھ لے بچنا چاہندے سجنا قران دا دستور اس لے پورا ہویا کھڑائی مت سمجھی کہ رب راضی ہویا کھڑے تا ہر شے دتی آوندا ہے راضی تیرے میرے تے نہیں راضی پچھلے تے سی جڑے ٹر گئے رب سونے دی یاد وچ سن غیرت وچ سن پردے وچ سن ہن تے تھڈو پردے نو آندے نے ظلم اے آندے نے کہ نہیں رب دے قران نو آکھن ظلم نبی دے حکم نو آکھن ظلم نبی دی سنت نو آکھن ظلم تو میں داڑی مول لئیے تے مول وی سمجھنے ا مجرم تے او منن تے آندے نے ترقی اے صفائی کر رہے ہیں ہاں اپا تے جرم سمجھنے نا یار کر رہے ہیں جرم تے سمجھنے ہوں میں لکھاں گناہ کرنا لیکن جرم سمجھنا مینوں اللہ تعالی ایمان تے بخشے گا اپنی مہربانی نال توجہ نہیں فرمائی جیڑا نبی دی نافرمانی کرے تے سمجھے میں ترقی پیا کرنا کافر ہو کے مردا ہی ایمان تو جاندا ہی تے جیڑا نبی دے خلاف کام ہو جاوے تے سمجھے مجرم ہاں گند پیا کھانی ہوں کام وہی چنگا ہے جیڑا میرے مصطفیٰ کرایا ہے او دا ایمان بچ جاندا ہے وہ ساری زندگی کوئی نیکی نہ کیتی ہوئے انہیں تے کوئی برائی نہ چھڑی ہوئے لیکن سمجھے ہر برائی برائی ہے ہر نیکی نیکی ہے میں نبی دینا فرمانی کر کے جہنم دا بالن پہ بڑھنا ہوا نبی میرے ہر حکم شریعت دا حق کے قسم خدا دی ایمان دی دولت لے کے مرے گا ایک نہ ایک دن سزا پاوے جو مردی ہوئے رب ضرور جنت عطا فرماوے گا اپن صفائی نہیں سمجھتے داڑی منہ نو بھائی سمجھنے اسا گند سمجھنے کسے دے منہ تے توجہ پھیرو تے خوش ہوے گا پیسے دے گا ہیں تے اپا جو داڑی منہ نے پیسے دینے کیوں دینے ناراض ہو کے کہ راضی ہو کے سن داڑی منہ نو تے داڑی کترن ایک وارا ایک صغیرا گناہ ہے لیکن جس بندے ایندے تے جوانی چا خرچ کیتی ہے کبیرا گناہ چھوٹے گناہ دے اوتے پیسہ خرچ کرے تے چھوٹا گناہ فوراً وڈا بن جاندا کیونکہ ناجائز کم تے مال خرچ کرنا حرام ہے داڑی جیڑا منے نا اونوں پیسہ نہ دیا جا اونوں لتر مارے وہ پوچھے وا کیوں اونوں آکھ مونج کٹی چی جہنمی دیوائی بیٹھا او تو پیسے وی لینا پیا نبی دے وی خلاف چلانا پیا تے پیسے ہتھوں پہ لینا تو میں نو کو جنت دا چنگا راہ وکھا موڑ پیسے لا کو چنگا بھی لگے توجہ نہیں فرمائی ٹھیک ہے کرو گے میں ہن سن تینو ایک حدیث سناواں سنا چھوڑا قرآن تے سنایا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی سونا اے ہو جے آ جگ وچ لبدا ہی نہیں عذاب دا وچ کرایا ساری وضاحت ہوئی کھڑی ہے ایک حدیث تینوں رنگ چڑھا چھوڑے سبحان اللہ جیندے تے چڑھاونا نبی فرمایا اذا فعلت امتی خمسا عشرہ خصلا میری امت جب 15 کام کرے گی نا انہاں تے مصیبت بلاواں آ ٹٹن گیا اذا کان المغنا مدہ والا فرمایا جدوں مال غنیمت جڑا کافراں دے ہتھوں جنگ وچ مسلمان دے ہتھ آ جاوے اونوں سمجھن اپنی ملکیت بل امانت مگنا ما امانت کوئی رکھے تے مال غنیمت سمجھ کے پی جا ہن گل سمجھدا جاں حدیث نبی دی کہہ سنا ماں امانت کوئی رکھے کمیٹیاں رکھ دینے تے بھاج جاندے یہ امانت نہیں اچھا امانت نو غنیمت سمجھ کے پی جان وزکات مغرمہ زکات کو سمجھ زکات نو سمجھن چٹی جے چٹی نہیں دی انج بوجھ ہوے زکات دین چٹی سمجھن وا چھٹو پر کی ہے وا اتا الرجل زوجا بندہ اپنے رن دی گل مننے وا اقا امہ تے ماں دی نافرمانی کرے اج ہویا کھڑا ہی ہے سچی بولی سچی جیڑی گل تے ہویا کھڑا ہے ہاں ہاں کردا جا رن دی مننے تے ماں دی نہ مننے برا صدی کہو اپنے یار دی مننے و جفا ابا ہو تے پیو دے نال ظلم زیادتی کرے پیو دی نہ مننے ورتفا تل اسوات فل مساجد مسیتاں اچ آوازاں اونچیاں تے رولے تے شور ہون دنیا دیا گلا ہون تے شور پاون مسیتاں اچ وکانا زعیم القوم ارذلہم قوم دا وڈیرا قوم دا وڈیرا قوم دا رہبر قوم دا جناب جی چودھری کون ہوے ارذل جڑا زمانے دا رذیل ہوے انہاں گندا تے گنڈا ہوئے پا اب پکرم الرجل مخافت شر ہی لوگ بندیاں دی زمانے دا رذیل ہوئے انہوں نے گندا تے گنڈا ہوئے پا اب پکرم الرجل مخافت شر ہی لوگ بندیاں دی کسے دی عزت کرن تے او دے شر تو ڈر کے عزت دے قابل نہ ہوئے مہد اس واسطے عزت کرن نہ کیتی نہ مراد بچے کھلا لے گا کٹے کھلا لے گا بندے مرا چھوڑے گا تھانے دھکا دے گا ڈر کے تے عزت کرن خان صاحب سلام ہو لے تے پچھو آکھن لاکھ دلانا تے ہاں پچھوے آکھن بشورے بطل خمور شرابہ پیتیاں جانا شرابہ شرابہ پہ پیوان اور شرابہ پیوین دیا ہی نہیں کھالی اور تو شرابہ نہیں فیکٹری پاکستان ہے فیکٹریاں کھلیاں کھلیاں اگلے دن میں پشاوروں پہ آما پشاوروں تو پولیس والے جے باپا ویکھن لوگ کھا لیا بات کھا گیا میں کیا صدقے جاما با تیری آکھ تو بلے بلے بلے بلے میں کہا سپاہیا صدقے جاما تیری آکھ تو ہاں تو پہاڑ نہیں وینے تے سوئی وینے سوئی ہے قوم دی جیب پھروڑ دا پھرنا ہے مونج کٹی جی تیرے ملک وچ جگہ جگہ تے شراب دیا فیکٹریاں لگیاں کھڑیاں او نہیں دسیاں قوم دی جیب صدر تو لے کے تھلے تک ہر افسر دے گھروں پیٹی شراب دی نکلے گی لانتیا ویندا قوم دی جیب پھر اگلے دن ساڈے لاہور دے ہوٹل لاہور دے ایک ہوٹل دا افتتاح کی ڈی آئی جی پنجاب شرابا دیاں پیٹیاں نال افتتاح ہویا ساڈے لاہور دے اندر ہوٹلاں دے اتے شرابا دے وچ کھانا پکدا تے حالانکہ میرے نبی فرمایا ہے من با الخمرا فلیشق الخنازیر فرمایا جڑا شراب ویچدا نا او خنزیر دا قصائی بنے خنزیر نو پھٹے تے رکھ کے بیچے ہن ایمان نال دس ہوئے جڑا خنزیر دا گوشت بیچے گا اون دے ہاتھ دا کھانا کدی کھاوے گا سچی وچ اون دے گھر دا پانی پیوے گا تے نبی تے فرمایا شراب تے خنزیر برابر ہے تے شراب دی بھٹی لئی کھڑے تین نویاں نبی دی شریعت پیشاب تے شراب برابر ہے جویں پیشاب پلیتوں میں شراب پلیت پیشاب دا ہک قطرہ کھوئے چھ ڈگے کھو پلی شراب دا ہک قطرہ کھوئے چھ ڈگے کھو پلی تو جانا اور ایمان نال دسو شراب دا ہک قطرہ کھو پلیت کر چھڑدا تے بندہ بوتل پیوے پاک کتھوں رہے گا اوے توجہ نہیں کیتی یار میری گل تا کر کے میں انہاں جڑے شراب دا شوق کردا ہے پیشاب دا وی کر رہا ہے تے دوسری گل ایویں فائدہ ایویں کہ گھر دا سودا ہے بارو منگاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے نالے نشا وی اندے وچ چوکھا ہو سی کیوں او ہے انگوراں دا نچوڑ اے ہے پورے بندے دا نچوڑ میں ایک وار آیا ایتھے تقریر تے موزا محمد شاہ دے نال او کیڑا سی او نواز کھرل دا علاقہ گجری گجری میں تقریر کیتی وچ پجارو والے آئے بیٹھے خندیر تو میں حسین دا ذکر شروع کیتی بیٹھا ہوں وچ شراب پیتی ہوں مینو تو پتا نہیں سی کی پا پیندے نے مینو لوکاں بعد دسیا تو شراب پی رہے سن شراب پی بھی رہے سن تے پیتی بیٹھی تے خدا دی کرنی اللہ تعالی نے مینو تقریر دے وچ یہ گل رب ہوئی کرا چھڈی جدو میں کیتی نا جتی نپی دے ہو پجارو میں کہ شکر حسین دی محفل دے پاک ہوئی ہاں موت پر پیوان والا حسین دی محفل کیوں میرا علی مشکل کشا فرماندا ہے شیر خدا فرماندا ہے شراب دا ایک قطرہ خوہ وچ ڈگے خوہ مٹی نال بند ہوے مٹی دے اوتے کھا ہو کے جڑا جانور کھا کھاوے گا علی او دا دودھ نہیں پیوے گا توجہ نہیں فرمائی شورے بتل خمور شرابا پیتیاں جان پلو بے سل حریر ریشم دے کپڑے پائے جان وت تو خدا تل کائنات تو بل مازب گانے گان والیاں بڈیاں بل مازب تے ساز واجے جگہ جگہ تے ہون ہن سچی ساڈے بزرگ اے پرانے بزرگ بیٹھے نے اے آندے ہوندے سن کہ پتر اسا اپنے وڈیریاں تو سن دے سا او آندے ہوندے سن او زمانہ آوے گا گھر گھر کنجاں نچن گے تے سکولی بے ایمان آکھدا اے کہ اے بابے جڑے نے پاگل نے با میں کہ لعنت پوی جڑا گند تو ہن کھانا پیا اے 100 سال پہلو پے دس دے نے حالے پاگل نے توجہ نہیں کیتی او یار میں کہ پتر جڑے تو ٹٹی کھانا پیا ہن اے ٹٹی تے پہلو پے دس دے نے 100 پاگلوں نے پر دنیا پاگل بنے نا تے سیانیاں نو پاگل آندی ہاں نبیاں نو ایویں تے نہیں سید الانبیاء نو جو کافر پاگل آکھدے ولانا سکول دے اندر تے گانے گان دے وال سکھیندے نے نا ہاں جی ہر بے غیرتی تے کوئی موڈ لبو تے جا سی اوتھوں ہی نکل سی اوتھوں ہی ہر تعلیم ہے جی ہائی تعلیم اون دے وچ رنا گان ڈانس طریقے دیکھو کیسی لگتی ہوں اٹک مٹک کر چلتی ہوں وہ میں کہ لعنت پونے اے تے تعلیم ہے ایک تھا راجا ایک تھی رانی راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا حلوا کھائے چون چون چون واہ صدقے صدقے کیسا پیارا تھا بات میں راتی سو کے تھے ایک بندہ چٹھی لکھی چشتی صاحب تو جو سکول نہ پڑھتا تے عالم کیویں بننا جے تو سکول نہیں پڑھیا تے عالم کیویں بنیا میں تے میں کہ وے اے تے میں یہ کوئی بندہ آکھے وے تو گٹر وچ نہیں وڑیا تے غسل کیویں کر لے آئی والا تے گٹر وچ غسل ہوندا ہے مرے انجا سکول نہ جاندا تے جاہل کیویں بندا عالم تے بندا نبی دے قران حدیث شریعت دے نال چشتی سکول نہیں پڑھیا تانوں بولن دیندا لمب کلام کڈی پھر نار بار اللہ سونے دی مہربانی کتے تک جو سنن نا اتے تک سن لین نا کینو پا بلان دے بڑا کرڑا مول دی تو پا پا پا تے آ پروفیسر ایڈے جاہل ہوندے نہیں مفرد نو بول دے نے مفرد مرکب نو بول دے نے مرکب کیوں جو یہ لفظ سیدھے آتے نے جدو صرف پڑی جاوے نحو پڑی جاوے تے یہ تے ساڈے دین وچ برابر ہے افسوس منڈی دے اوتے ہر سودا وکھرے مول وکے انسان ہے جیون والا بدکار نشئی نشئی ووٹ پاوے تے اللہ ما اقبال پاوے اکھ دوویں برابر نے دو نشئی دے اقبال دی چھٹی وا صدقے صدقے بلے بلے بلے بلے بلے توجہ نہیں ہو فرمائی او ایک مولا ہے ایک مولا ہے اونوں آندے نے پہلو آندے سن مولوی ڈیزل مولی فضل الرحمان، میں انہوں آنا فضل الشیطان، وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے جو اٹھے ہیں نا کنجری دے مقابلے، ان دے مقابلے اٹھے مسرت شاہین میں کہ لام اللہ مول پیا کھڑائی کنجری برا برا اور لڑ ووٹ اور بنا مرادا، میں کیا تو آنا ہونا سین نبی ساڈے ورگا ہے، رب آخیا حوصلہ کر میں کنجری تیرے برابر کراؤں، تو بھوکتا ہوتا تھا نبی ساڈے ورگا ہے تو میں کنجری تیرے برابر کراؤں، حوصلہ کر پر سجنا تا ساڈا علامہ اقبال کلندر لاہوری آندا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کاؤنسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے بندے، میاں لچار پوچھی لے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے، چک الیکشن ممبری کاؤنسل صدارت سوٹے بار گلی اچ گندے انڈے نہیں، گندے انڈے وچوں کدی بچے نہیں بن گئے، توجہ نہیں فرمائی، کدی بچے نہیں بنتے، الیکشن نال بھی کدی اسلام تا کر کے 56 سال ہو گئے نے مول بھی الیکشن لڑتے لڑتے لڑتے کاک نہیں بچیا، دعا کر اللہ سونا سانو اپنے عذاب دا ڈر خوف عطا فرما، اور بادشاہ اج قوم نو اللہ دے عذاب تو بے خوف کر کے تحفظ پہ دیندے نے کلاشن کو بنا، ہر دکان تے کلاشن کوف، ہر کوٹھی گڈی اچ کلاشن کوف، ہن کلاشن کوف بھی گڈی اچ باڈی گارڈ بھی ہوندا ہے تے نال مووی بھی بندی، کیوں جی یہ سیکیورٹی، میں کہ مونج کٹی چیز اے مووی لانت نال حفاظت ہونی ہے تے 5000 دی بلا ہے باڈی گارڈ کیوں گل پائے، توجہ نہیں فرمائی سجنا، جنہ چیر ریایا دے وچ تے بادشاہ دے وچ رب دا خوف نہ ہوئے نا، ہر بندے نال کلاشن کوف ہوئے تے کدی فساد نہیں رک سکتا، خود باڈی گارڈ ماری کھڑا ہو سی، توجہ نہیں فرمائی، تے جے خوف ہوئے بادشاہ دے وچ فاروق آدم مانگو ہے، پھر عوام نو بھی رب دا خوف دیواوے اپنا نا، عوام نو رب تو ڈراوے آپ تو نہ ڈراوے، پھر معاشرہ بھی اصلاح وچ رہندا ہے، فساد مک دے نے، قتل و غارت بند ہوندے نے، صدقے جاواں پر میں حیران ہاں جو صدیق اکبر بادشاہ بنے، حضرت عمر بن خطاب قاضی بنے، آپ فرماندے نے میں 2 مہینے بیٹھا رہا میرے کول کوئی کیس آیا ہی نہیں، توجہ نہیں فرمائی، 2 مہینے بیٹھا رہا بندہ فیصلہ کراون میرے کول کوئی نہیں آیا، ہر بندہ خوف والا شریعت والا سمجھ والا، ہوں مونج کٹی چ نے ہوں تھڈو پیشیاں دے اوتے وارا نہیں ملدا، کھلو کے کچہریاں چ واپس آ جاندے نے آ کے کل دی پے گئی، ہوندا ہے کل دی پے گئی، ہاں او پھر میں شعر لکھیا سی سرائے پنجابی دا سناواں، او جے جج وکیلاں دے ہتھ آویں، جج وکیلاں دے ہتھ آویں، جے کیس غریباں لوکا و خون ہٹاندا چوس کے چھڈ دے تے سرکاری جونکاں، جے اس لے پیسہ مک جاندا اس لے فیصلہ ہو جاندا، جنہاں تے ٹردا رہے ہو یا تربڑی قانون، ربڑ جان نا ربڑ، پیسے دیو سنگڑ گیا، نہ دیو 25 سال کی پیشی، دعا کر اللہ وحدہ لا شریک مولا سن، آ میرا نواں رسالہ آیا سائنس کی تباہی سائنس دانوں کی زبان، خود انگریز اتوں دے پروفیسر ٹٹوے غلام نے غلامہ تے نہیں مننا، یہ انگریز دے غلام تے انگریز 120 انگریز مننے نے، سائنسدان دوجے نہیں، انہاں آخیا ہوئے اصا ضرور پکھے تے بتی تے ہر شاید مخلوق نو دتی ہے پر اسا کیتا تباہ اسا جانا بھی ماریاں اسا اخلاق بھی تباہ کیتے نے آداب بھی چھینے نے ہر شاید انسان نو انسانیت تو خالی کیتا ہے 99 نقصان کیتے نے 1% اسا فائدہ دیتا ہے اگر کوئی حوالہ غلط ہوئے میں سر کٹا دوں یہ رسالہ ہے وہ کیسٹ پہ نویں تو نویں موضوعات نے غسل کرنے میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں اگر بندہ صحیح طرح غسل کرے تو وضو ہو جاتا ہے ہاں جی صحیح طرح کا مطلب ہے صحیح طرح ناک وچ پانی دے وے ہاں جی کیونکہ یہ جڑا سکولی طبقہ انہوں کے نزدیک غسل کے ترائے فرض ہوتے ہیں تولیہ شیمپو صابن انہوں یہ ہوتی ہے بھائی بس صفائی ہو جائے پلیت باہیں رہو تے مومن جڑا ہے وہ آتا باہیں صفائی ہوئے نہ ہوئے پر پاک تو ہو جائے تے اس واسطے جے صحیح طرح غسل بندہ کرے تو بجو سریکی اشعار دی کیسے ٹکائی ایک بزرگ اللہ دا ہے وہ تو سریکی شیرہ دی کیسے بریئے تو سنے گا دنیا جنج دی مڑکے تھے نہیں دنیا خالی شیر صرف فرائے اللہ دا فقیر مرد کامل جنہیں وہ شیر بھرے رہے ہاں جی وہ کیس تھا سلطان فرماندا ہے جیون دے کی جال یار سا سجنا اننا پانی اوتھے خرچ لڑیندے گھر دا او اک وچھوڑا اے ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب خبردار میں قربان اونا تو پاہو پاہو میں قربان اونا تو پاہو جڑا وچ حیاتی مردہ